صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, toplumun en küçük yapı taşı olan aile, küçük olduğu kadar da en büyük ve en önemli etkenidir toplumun. Aile bireylerinin hepsinin Allah'a kulluk etmesi gerçek manada bir ailenin temelini oluşturan en büyük hedeftir. Aile önce Allah'a ibadet etmek, onun rızasına ermek için oluşturulur. Anne, baba ve evlatlardan oluşan ailenin Allahu Teala'nın rahmeti ve bereketi üzere olması ancak Allahu Teala'nın rızasını kazanabilmek üzere kurulması ile mümkündür. İşte bu olay hadislerde de belirtildiği gibi saliha bir eş ile mümkün olmaktadır. Ailedeki Müslüman şahsiyetli çocukların yetişmesinde en büyük paya sahip olan anne ne kadar saliha ve muttaki olursa çocuklar da o kadar salih ve muttaki olacaklardır. Müslüman takvalı şahsiyetlerin sırat-ı mustakim üzere sahih inanç ve salih ameller üzere yetişmesi, her yönüyle terbiye edilmesi anne eğitiminden geçmektedir. Dolayısıyla Müslüman şahsiyetlerin yetişmesinde çocuğa verilecek eğitimdeki inanç, amel, kulluk bilinci ve kulluk duygusu ile ruhi ve bedensel gelişimi yanında ilim ve irfanla bir bütün olarak yetiştirilmesi aileyi oluşturan anne sorumluluğundadır. Bu büyük sorumluluk en fazla oranda annenin, daha sonra babanın sorumluluğunda oluşturulan ailenin görevidir. Aile içinde dış etkilerin saldırılarından önce uzak yetişen çocuk ilk örnek olarak anne ve babasını sahih ve salih inanç ve ameller ile örnek alırsa büyük miktarda etkisinden korunmuş olmaktadır. Çünkü çocuğun varlık dünyasında ilk gördüğü evi ve ailesidir. Bundan dolayı çocuk hayatını ilk örneklerine ve ev halkından alarak bunların izinde, bunları zihninde adeta çizer ve esnek benliğini ilk çevresi olan anne babasının ortaya koyduğu örneklerle şekillendirir. Bu aşamada nakışa hazır bir kumaş gibi istenilen şekilde yönlendirilir. Bu çağ çocuğun Allah'ın izni ile hak ve batılın birbirinden ayıracağı zamana kadar yardımcı olabilecek bilinci hazırlamaktadır. İşte sadedinde olduğumuz bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmaktadır. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة فأبواه يهيدانه أو يجسمانه. Doğan hiçbir çocuk yok ki İslam fıtratı üzere doğmuş olmasın. Ancak anne ve babası ya Yahudileştirirler ya da Mecusileştirirler buyurulmuştur. Hadiste açıkça görüldüğü gibi anne ve babanın çocuk üzerine olan tesiri göz önünde bulundurulmalıdır. Temellerini gerçekten Allah-u Teala'nın rızasına ve rahmetine erişmek üzere kurulması gereken aile, eğer gerçekten anne ve baba tarafından bu maksat üzere kurulmuşsa, İslami bir aile modeli oluşmuşsa, bu ailede yetişecek olan her üye İslam fıtratını koruyarak gelişecektir. Temiz İslam fıtratı üzere olmak demek, aslında her doğan çocuğun Müslüman olarak doğduğu anlamına gelmemektedir. İslam fıtratı üzere doğmaktan maksat, İslam'ı kabul etme, Allah-u Teala'ya ibadet etme, kullukta bulunma şuurunu kabul edebilecek yapıda yaratılmış olması manasındadır. Yeryüzünde ilk insandan bu zamana kadar gelmiş geçmiş bütün insanlık tarihinde Allah-u Teala'yı ya da Yaradan'ı inkar eden hiçbir kavim bulunmamıştır. Dolayısıyla ateizm olarak ortaya çıkanlar, hiçbir yaratıcının olmadığını iddia edenler, yeryüzünde ilk defa ortaya çıkan müstesna insanlardır. İnsanoğlunun yaratıldığı ilk zamandan bu zamana kadar ne şeytanlardan, ne meleklerden, ne cinlerden ve aynı zamanda ne de müşriklerden hiçbir kimse Allah-u Teala'nın var olmadığını iddia etmemişlerdir. Zamanımızda bu iddiaya inanan inançsızlar bu noktada müstesna insanlardır. Bu kişilerin azapları da sadece kendilerine has kılınmış müstesna bir azap olacaktır. Sevgili dinleyenler, her şeyi kendi ilmiyle en güzel biçimde yaratan ve ona kendinden bir ruh üfleyen, onu kendisine halife tayin eden ve yine yalnız onu ibadet gibi en önemli vazife ile mamur kılan, tüm bu sebeplerden dolayı elbette ki temiz bir fıtrat üzere yaratılmış olur. Bu temiz fıtrata aileden başlayarak yanlış müdahale ile, daha sonra da çevreden gelen batıl müdahalelerle çocuğun bu temiz fıtratının değiştirilerek Allah'ın bu temiz hilkati değiştirilmiş olur ki en büyük zulüm de çocuğun bu temiz fıtratının değiştirilmesidir. Yeryüzündeki her şey Allah-u Teala'ya isteyerek veya istemeyerek ibadet etmekte, zikretmekte iken ilk yaratılış olan bu temiz fıtratı değiştirerek yalnız kendisine ibadet edilmeye layık olan Allah-u Teala'nın kulluğundan çocuğu uzaklaştırmak ne kadar da büyük bir zulümdür. İbadet şuurundan uzaklaştırılırsa temiz fıtratı değiştirilen bu çocuk Allah-u Teala'ya kul olmak, ibadet etmek gibi büyük nimetten uzaklaştırılmaktadır. Kendisini bir damla sudan yaratan, sonra bir kan pıhtısına çeviren, sonra kendisine et ve kemik giydiren, annesi karnında onu besleyen, sonra zamanı geldiğinde onu yeryüzünde içimi temiz bir süt ile besleyen, sonra binbir çeşit nimetleri ile onu büyüten, sonra geliştiren, rızıklandıran Rabbini tanıyamaması, yaratıcısına, terbiye edicisine ve rızık vericisine, ilahına, malikine yabancılaşması ve bu uğurda çocuğa da yardım edilmemesi, her anne ve babanın kendi canından, kendi kanından olan yavrusuna yapabileceği en büyük zulümdür. Yemeyip yedirdiğimiz, giymeyip giydirdiğimiz ve içmeyip de içirdiğimiz, gözümüzün nuru yavrularımızın Allahu Teala ile buluşamaması, Rabbini, Halikini, yaratıcısını tanıyamaması hem aileye hem de çocuklarımıza yapabileceğimiz en büyük kötülüktür. Sevgili anne ve babalar, her anne ve baba çocuğunun şu geçici dünya hayatında iyi bir iş, iyi bir meslek, iyi bir ev, iyi bir araba sahibi olmasını, dünyada rahat yaşamasını temenni etmektedir. Fakat yalnızca dünyanın geçici menfaatleri uğruna çocuğunun sonsuza kadar sürecek ahiret hayatını feda etmek, yavrusunu göz göre göre ateşe atmak değil midir? Evlatların dünyada rahat yaşamasını düşünenler, asıl olarak onların ahirette sonsuza kadar rahat yaşamalarını düşünmeli değil midir? Şimdi hangisi canınızdan olan, kanınızdan olan, gözünüzün nuru olan evlatlarınız için bir iyiliktir? Dünya hayatına çocukları hazırlamak mı, yoksa çocukları ahiret hayatına hazırlamak mı? Çocuklarımıza verebileceğimiz hayatın hangisi daha hayırlı, hangisi daha devamlı ve hangisi daha mutlu bir hayattır? Sevgili anne ve babalar, çocuklarına karşı kendini Allahu Teala katında sorumlu ve mesul bulan kişi, kendi kanından, kendi canından olan yavrularının ahiret hayatlarını imar eden kişidir. Yavrularımızın Allahu Teala katında kendi ebeveynlerinden şikayetçi olmamaları için çocukların kendi temiz fıtratları helak edilmeden ıslah edilmelidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmaktadır: "Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz." buyurmaktadır. Buna göre baba ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Anne evinin çobanıdır ve yavrularından sorumludur. Allahu Teala anne babalara çocukları terbiye etmelerini emrederek onları sorumlu tutmuş ve şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın buyruklarına karşı gelmeyen ve emrolunanı yapan melekler vardır." buyurulmuştur. Sevgili anne ve babalar, değerli bir ilim adamı İbn-i Kayyım el-Cevzi rahmetullahi aleyh şöyle buyurmakta: "Çocukların çoğunun fesadı bizzat anne ve babanın İslami terbiyeyi terk etmesi ya da ihmal etmesinden kaynaklandığını ifade etmektedir. Bunun yanında Allahu Teala'yı tanımaktan, ahkamlarından, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den ve sünnetlerinden habersiz yaşaması çocuğu fesada sürükleyen en büyük etkendir." buyurmaktadır. Allahu Teala'yı, yani kendini yaratanı tanımayan çocuk, kimden korkacağını, kimden çekinmesi gerektiğini bilmeyen, kime kavuşmanın hasretini bilmeyen, kime ibadetin ve kul olmanın hazzını bilmeyen, ahiret nimetlerine ulaşmanın ve Allah Azze ve Celle'yi görmenin hazzı ve şevkinden uzak olan bir evlat, anne ve babanın korkusundan, sevgisinden, şefkatinden ne anlar ki? Allah Azze ve Celle'yi sevmeyen insanları sever mi? Rızkı vereni sevmeyen, rızka muhtacı sever mi? Yaratanını sevmeyen, yaratılmışı sever mi? Sevgili anne ve babalar, hayatta fayda verecek en büyük amel ve hatta dünyadan sonra fayda verecek en büyük amel, çocukların İslam fıtratı üzere yetiştirilmesi ve bu yönde bütün fedakarlıklara katlanmaktır. Çünkü bu hayattan ayrıldığınızda ne kadar mal ve mülk evlatlarınıza bırakırsanız bırakmış olun, hiçbir fayda görmeyecek, aksine bunun vebalinden de kurtulamayacaksınız. Fayda verecek tek bir şey vardır ki, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifinde ifade edilmiştir. Kişi öldüğünde bütün ameli sona erer, ancak üç şey hariç: sadaka-i cariye, kendisiyle faydalanılan bir ilim ve kendisine dua eden salih bir evlat. İşte bu üç şey haricinde dünyadan gelebilecek hiçbir şey olmadığı ifade edilmiştir. Salih evlatlar yetiştirerek arkamızdan hayırlı amellerin bize ulaşmasını Rabbimizden temenni eder, salih ve sahih bir nesil yetiştirebilmemiz için Rabbimizden yardım temenni ederiz. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü.